keer. Ja, tot de volgende keer. Wat is de volgende keer trouwens? Wanneer spreken we weer af? Ja, dat weet ik nog niet precies. Wanneer we weer open zijn. Oh. Geen idee, maar we houden je op de hoogte. Ja, hier kreeg ik ook een mooi mailtje over. Ja, want we hebben nog geen openingsdatum gepland. Omdat we nog niet precies weten hoe de planning staat. Nee, ja, precies. Ja, het moet eerst af zijn. Ja, precies. Dan pas kan je openen. Ja, precies. Dus we zijn nog bezig. Ja. Want jullie hadden ook heel veel met financiering gedoe en zo. Banken, crowdfunding, obligaties, noem maar op. De hele financiële markt werd opgeschud. Ja. Is dat allemaal een beetje rond nou? Of, Ja. En ook nee, maar ja, genoeg. Genoeg rond, toch, Martin? Nou ja, voor het gebouw zeker. Ja. Voor grond moeten we nog kijken. Want daar hebben we wel nog wat extraatjes die moeten komen. Ja, qua apparatuur natuurlijk. Aanvulling altijd welkom. Ja, ja. Precies. Ja. Klopt. Ah, maar dan was ik nog net op tijd dus. Ja. Wij voor grond. En grond, we gaan daar natuurlijk ook een programmering draaien. Dus daar moet ook weer in geïnvesteerd worden. Maar is het idee dat grond zichzelf gaat bedruipen van zijn eigen. Alweer. Oh, het is dezelfde. Ja, dezelfde. Hetzelfde balkje, shit. Nou ben ik erger dan een ezel. We hebben. De mensen die zeg maar grond gaan runnen zijn onderdeel van het collectief. Ja. En die betalen allemaal een contributie, maandelijkse contributie. Mm-hmm. Dat zal een deel van de kosten gaan dekken ook voor de vaste lasten van grond. En daarnaast willen we graag een vrienden van grond netwerk opbouwen. En op die manier eigenlijk heel veel dekken. Dan hebben we de kantine. We hopen ook dat die een deel van de kosten gaat dekken. Ja. En dan daarnaast denk ik dat we nog een beetje gaan fundraisen hier en daar. Een beetje van alles zo, een beetje zo. En dan hopelijk. Maar, ja, precies. Maar ja, er is wel een plan. Als ik zie wat jullie allemaal van plan zijn hier, dan denk ik van daar komt echt wel genoeg belangstelling voor. En dat dit gaat zoveel sympathie opwekken dat Dat moet niet zo moeilijk zijn om dat in monetaire regenwouden om te zetten. Nou, ik denk ook wel dat het gaat lukken, ja. Ja. Ja. Ja. Weet je maar, als dit lukt. Ja. Ja, nee, het gaat wel lukken. Het is meer zo, het is soms een beetje van. En dat is ook inherent aan alles zelf doen. Het gaat soms wat langzamer dan dat je wil. Ja. Maar het. Ja, maar het gaat lukken. Ja, ja. Ja. Nee, maar je moet vaak genoeg struikelen om alles goed te leren. Ja. Toch? Ja, en het kost gewoon tijd. Dat is gewoon en tijd. Ja, we werken allemaal en iedereen doet dat vrijwillig. En zo, want, als je gewoon tijd neemt, dan kan je het goed doen. Ja, nou ja, dat probeer je. Ja, daar moet je je van bewust zijn. Ja. En dan gaat het gewoon. Ja. Dan lukt het wel. Ja. Ja. Nou, oké. Ik wil jullie echt ontzettend hard bedanken, want ik vond het heel fijn dat we dit nog even konden doen. Ja, leuk dat je er was, Hans. Ja, dankjewel. Yes, tot de volgende keer dan. Dankjewel. Ja, de volgende keer. Ik ben benieuwd wanneer. Ja, wij ook. Ja, heel veel succes. En zijn er ook nog gelegenheden voor onze lieve luisteraar om van de bank te komen en te helpen hier? Dat zou wel kunnen. Alleen, het is een beetje.